صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے، کچھ دخل عقل کا ہے، ناکام امتیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، غش آ گیا کلیم سے مشاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے، جلوہ بھی بے نیاز ہے، اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے، اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا گنا، کچھ دخل عقل کا گنا، کام امتیاز کا، اے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، شوہرا سنا جو رحمت، شوہرا سنا جو رحمت، بے کس نواز کا، شوہرا سنا جو رحمت، بے کس نواز کا، بے کس نواز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، اور مان دشات طرف لو لگی لگے، مان دشما دیر طرف لو لگی لگے، دے لطف میری جان کو، دے لطف میری جان کو، سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو، سوزو گداز کا، سوزو گداز کا، اور تو بے حساب باش کے ہے بے شمار جڑ، تو بے حساب باش کے ہے بے شمار جڑ، تو بے حساب باش کے ہے بے شمار جڑ، دیتا ہوں واسطہ تجھے، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، اور کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بلدہ بھی ہوں تو کیسے، بلدہ بھی ہوں تو کیسے بڑے تار ساز کا، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے تار ساز کا، کچھ دخل عقل کا نہ، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا، اے پاک رتب فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے نیاز کا، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے دعا ہے، فضل کی رحم کی دجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر سنا ہے، میرے ہر درد کی سوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا گیا ہے، نفس بدکار ہاری ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار ہاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری ہے، آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا ہی بس آسرا ہے، التجا کروں یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میرے اسلامی بھائیوں جو فیضان مدینہ میں ہیں، انہیں امیر سنت نے مذاکرے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ براہ کرم کالی پٹی پر اپنی صفحے بنا کر رکھیں، کالی پٹی پر اپنی صفحے بنا کر رکھیں، کالی پٹی پر اپنی صفحے بنا کر رکھیں. اسی طرح جو مدنی چینل پر ہمارے ناظرین ہیں، انہیں بھی یہ مدنی پھول عرض کروں گا کہ اپنی صفوں کا خاص خیال رکھیں. جب تک آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہو، جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. لہذا جہاں بھی آپ نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں، ہر کوئی اس بات کا لحاظ رکھے، خیال رکھے کہ اپنی صفوں کا خیال رکھیں، جب تک کہ کونوں تک چیک کر لیا کریں کہ جگہ خالی ہو، فوراً آگے کی صفحے پوری کرے، اس کے بعد پیچھے صفحے بنائیں. اس شرعی مسئلے کو ہر اسلامی بھائی یاد رکھے، جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے، جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. کون کون عمل کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اور ابھی جلدی دیر سے کالی پٹی پر آ کر صفے سیدھی کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ہم دعا میں صفوں میں بیٹھ کر شامل ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صفوں کی درستی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، صفیں درست رکھنا واجب ہے، صفیں درست رکھنا واجب ہے. یہ ایک سنت و برا بیان بھی ہے امیر سنت کا، جو مقتت المدینہ سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. اس بیان کا نام ہی یہی ہے، صفیں درست رکھنا واجب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعا کے آداب سن لیجئے. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں، جیسے میں کہتا جاؤں کرتے جائیے. دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں، یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دعا اس کے آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.

حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش بے حساب بے سبب خدا کر دے بخشش حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش نام غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی پھر ناپ لے در سے نہ خالی اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا مانگ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اب تو رمضان بھی جا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اے دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں بھی ناب آنچ آئے آہا نامہ میرا کھل رہا ہے آہ نامہ میرا کھل رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عمر بدیوں میں ساری گزار نہیں شرم ساری عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا بخش محبوب